بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، وشوكارو سر خلق أمر كول او د بدو کارو څخه د خلق منع کول و دغه طریقې ته په عربي ژبه کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر ویل کیږي، چې دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر په کتاب الله قرآن مجید او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې خورا ډیر ذکر شوی دی، او خلق یې د دغه کار و عملي کولو ته رابللی دي. په کم قوم کې چې تر کومه وخته دغه کار موجود و، هغه کامیابه او د الهي عذابو څخه خلاص و، او کم قوم چې دغه کار پرې ایښی دی، هغه په عذابو اخته سوي او د الله عز وجل د طرفه لعنت پر ویل سوي دی. که زه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په متعلق بحث او بیان وکم، هغه ځانته خاصه او مستقله فتوا غواړي، خو دلته به په مختصر ډول سره د دغه کار د کولو ضرورت، اهمیت او فائدې او د پریښوولو ضررونه به په آیات الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې درته بیان کوم. رونو او خوندو، تاسو پوهیږئ چې د اسلام تر پنځو ارکانو وروسته هغه مهمترین فرق امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. یعنی مسلمان ورونه، په ښو کارو امر کول دا امر بالمعروف سو، او د بدو کارو څخه منع کول دا نهي عن المنکر سو. دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نور مؤمنانو او شذو مؤمناتو د هغه شو او صافو او هغه عظیم اعمال څخه دي، لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره التوبه په یو او یا نمبر آیات کې فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يعني نر مؤمنان أو شذ مؤمنان زن ددوي دزن نور دوستان دي، دوي پنيكوي سر حكم كوي أو دبدوي سخ منع كوي أو المنز دطول حقوق سر آدا كوي. تاسی پوهیږی چې الله عز وجل په دغه آیات کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر لمانځه د مخه کړی دی، ځکه دغه کار ډیر عظیم کار دی، او په دغه کار کې د عامو مسلمانانو دپاره مهم مصلحت پروت دی، لکه څرنګه چې الله عز وجل دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر په یوه بل آیات شریف کې تر ایمان د مخه کړی دی. الله عز وجل ده سورة آل عمران في يوصل لس نمبر آيات كي فرمائي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني اي محمد أمت تاسش أو بهتر أمتياس چدا خلق دا پار را استلسوياس، تاسي بمعروف أو نيكوي سر حكم كوي أو تاسي دا منكر أو بدوي سخ منع كوي او تاسی پر الله عز وجل ایمان لری. نو پر طول مسلمان ورونو او طول مسلمان خوندو، پنیکویو او شو کارو سر امر کول او د بدو کارو سر منع کول لازم او ضروری دی. باید یو و بلت په حق و یولو او صبر کولو سر وسط او نصیحت وکی، نو به په دغه مکرمو آیاتو عمل کری وی، کم چې الله عز وجل په سورة العصر کی فرمایی: والعصر ان الانسان لفي خسر. رونو، عصر زمانه او د مازګر وخت ویل کیږي. نو زموږ رب په زمانه سره قسم یادوي، یا د مازګر په وخت سره قسم یادوي، او فرمایي چې زما دی په عصر سره قسم وي چې انسان خامخا په تاوان کې دی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بله هغو کسانو څخه چې ایمان یې راوړی دی او ښه عملونه یې کړی دي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، او یو دبل په حق سره وسط او نصيحت کړي وي، او یو دبل په صبر سره وسط او نصيحت کړي وي. یعنی انسان ته د هغه تاوان څخه د ځان ساتلو د پاره څلور شیان پکار دي: انسان خو اصلا په تاوان کې دی، مگر که په دغه څلور شیانو سره عمل وکي هغه انسان د دغه تاوان څخه خلاص دی. دغه څلور شیان، اول پر الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او د هغو پر لارښوونو او وعدو پوره ایمان درلودل. دوهم، یوازې دا نه چې په زړه او دماغ کې یې ایمان وي، بلکې ښه اعمال به هم کوي. دریم، یوازې د خپل ځان په اصلاح کولو قناعت او کفایت ونه کړي، بلکې د خپل قوم او ټولنې ګټې هم په نظر کې ونیسي. څلرم، پر هر یوه دا لازمه ده چې نورو ته به هم په حق او صبر سره وصیت او نصیحت کوي. نو هر مسلمان که په خپل مسلمان ورور کې ځینې قصور او کوتاهۍ وویني، غیر شرعي او ناجایزه کارونه پکښې وویني، باید په نرمه لهجه او ښه طریقه سره نصیحت ورته وکړي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په 125 نمبر آیات کې فرمایي: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. يعني خلق دخبل رب ولارت بحكمة او شوعز نصيحت سر رابولة او ددوي سر بهغة طريقة سر بحث كوا چهغة دير شوي. او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. يعني بشكه چې الله عز وجل نرم او لطفتي په هر کار کې لطف او نرمي خوشوي. او بیا هم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای: عليكم بالرفق فان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. يعني تاسي بايت په هر کار کې لطف او نرمي وکي، ځکه لطف او نرمي چې په هر شي یا هر کار کې وي هغه موزون او منظم کوي، او د هر کار څخه چې لطف او نرمي ایسته سي هغه خرابوي. نو که دې د خپل مسلمان ورور څخه په لمنځو کې تنبلي او کاهلي ولیده، یا دې بد اخلاقي او بد گزاره پکښې ولیده، یا دې د مور او پلار آزار پکښې ولیدی، یا دې ولیدی چې د خپلو اقرباوو خاصه د خپل شدی او خپل کورنۍ سره بد او سخت گزاره کوي، او یا داسې نور غیر شرعي کارونه ځینې پیښیږي، نو په نرمي، مهرباني او حکمت سره نصیحت ورته وکړه. د دغو کارو بدی ورته بیان کړه، په عوض کې یې صحیح او سالمه لار ور وښیه، چې و دغه ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر ویل کیږي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نورو او ښځو دپاره د اسلامي مهمو واجباتو او لویو فرایضو څخه یو فرض او واجب دی، ځکه یو خو الله جل جلاله په دغه کار سره امر کړی و. او د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه وساتئ چې بوټي او لرګي انسانان او ډبرې دي. نو پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د خپلو ملګرو، خپلو کورنیو، خپلو دوستانو او آشنایانو و مسلمانۍ او دیندارۍ ته توجه ولري، او د هغو په لارښوونه او سمون کې کوشش وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من راى منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يعني كي ود تاسسخه يو بد كار ولدي هغه ته دي پخپل لاسره تغیر ورکی، يعني ده هغه د اصلاح کولو د پاره دي پلاس او بدن سره مداخله وکي. که پلاس سره مداخله نسوای کولای، یعنی دا بد کار د داسې چا د طرفه کېدی چې د هغه سره مقابله نسوای کولای، بیا دې نو په ژبه سره د هغه د اصلاح کولو دپاره کوشش وکړي. که دا هم نسوای کولای، نو دې په زړه سره د هغه مقابله کوي، په خپل زړه کې به په هغه بد کار راضي او خوشحاله نه وي، او دا نو هغه تر ټولو ضعیفه ایمان دی. نو د مسلمانانو په مابین کې د بدو او غیر شرعي کارو سره دغسې معامله واجب ده، او که دغه واجب پریښاوه نو به په دوی کې بد او منکر نشر سي. او دلته نو دا بیره ده چې عام عذابونه به پر نازل سي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که خلق بد کارونه لیدل او هغه نه منع کول قریب ده چې د الله عز وجل د طرفه به ټوله په عام عذاب اختصي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شك ان يعمهم الله بعقاب من عنده رواه احمد. او په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مسلمانانو د پاره عظیم کار او د ډیر پاملرنی وړ دی، ځکه په حق سره نصیحت کول و خلق ته سمه لار ورښوول او د بدوی څخه د مسلمانانو منع کول د لویو او مهمو واجباتو څخه دی، او دغه کار د خاصو او عامو مسلمانانو د اصلاح سبب ګرځي. نو د دغه اصلاح او مصلحت په خاطر ما د خپل ورونو او خوندو د پاره په دې پتکی او یا په دې سلسله کې یو خاصه او مهمه موضوع تر بحث لاندې ونیول، چې هغه په ودو او شادوی کې زموږ رواجونه، زموږ تګلار او زموږ اعمال دي چې په بې خبری او بې پروايي سره د سره کیږي. د الله عز وجل څخه دا غوښتنه او امید کوم چې د دغه فتې په اوریدلو سره زما محترم رونه او با عفته مسلمان خوندې و خپل کړو او اعمالو ته متوجه سي. رونو واده او خوشحالي شکار او د هغه په مشهوره ولو سره موږ مکلف هم یو، البته تر شرعي قانون او چوکاټ لاندې. مګر متاسفانه چې موږ نن ورځ د دغه ښه او شرعي کار څخه د غیر شرعي کارو د اجرا کولو د پاره استفاده کوو. د ښځې د غوښتنې د ورځې څخه په ناجایزه کار شروع وسي او بیا د واده په شپه په نورو ډیرو غیر شرعي کارو د دغه نوي کور اساس او تاداو کښېښول سي. محترم ورونو، زموږ مهاجر او بې وطنه مسلمانانو په اکثره ودو کې دغه غیر شرعي کارونه او اعمال ترسره کیږي. راځئ چې په ګډه سره دغه فتنه واورو او بیا به قضاوت وکړو چې آیا موږ مسلمانان او مهاجر ملت ته دغه سې کارونه شایي. ورونو، په کومه ورځ چې د یو چا دپاره ښځه وغوښتل سي، د هغې ورځې څخه د زوم او ناوې د کورنیو ښځې پر بازارو سي، د دسمال جوړې او واده دپاره ضروریات رانیسي، آیا دغه د شپې او ورځې د ښځو وتل صحیح او شرعي کار دی؟ آیا د نامحرمو دکاندارانو سره د ښځو چنې وهل او خبرې کول تر کومه حده جواز لري؟ آیا د پردیو نامحرمو خلقو لیدل و ښځو ته روا او جایز دي؟ راځئ چې د دغه پوښتنو جواب په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې وپلټو. اول، الله عز وجل د سورة الاحزاب په 2 او 3 نمبر آیات کې آیاتو کې فرمایي یا نساء النبی لستنك احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يعني ايد نبي صلى الله عليه وآله وسلم شذو نيا استاسي لك يوبل سوك دنور شذو سخر كچيري تاسي پرهزگاري كوي تاسي پا ويولو كي نرمي خبري مكوي، يعني دا پردوي خلق سر نرمي خبري مكوي، كچيري تاسي نرمي او پستي خبري وكي هغه څوک چې په زړه کې یې د نفاق او فجور مریضي وي په تمعه کیږي، او تاسې زږې خبرې کوئ. تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف څخه دا ثابته او معلومه سوه چې د ښځو دپاره د پردیو دکاندارانو سره پستې او نرمې خبرې کول ناجایزه دي. او بیا الله عز وجل نور هم پسې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، او پخپلو کورو کې کښېنی او مشکاره کوي زینت او شایست خپل و پردیو خلقو ته په مثل د شکاره کولو د پخوانی جاهلیت د ښځو. چې په دې آیات شریف کې د ښځو د پاره د کور ناسته لازمه سوه، نه پر بازارو ګرځېدل. او بیا عز وجل فرمایي چې منځونه سم او صحیح ادا کوي او د خپلو مالو زکات ورکوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ازواج مطهرات ته دغه خطاب او امر وي، حال دا چې دوی هغه عفت او پاکی درلوده چې مثل یې نه و نسته، هغه عالی اخلاق او ځان ساتنه یې درلوده، نو دا ډیر وړ او لایق دی، ډیر مناسب او پر ځای دی چې دغه امر او خطاب دی د ټولو مسلمانانو و ښځو ته متوجه وي. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات د ټولو ښځو لپاره قدوه او صالحه پیشوایان دي او دوی امهات المؤمنین دي، نو د عزت او شرف په خاطر دغه خطاب و دوی ته متوجه سو. نه دا چې دغه حکم یوازې په دوی پورې اړه لري، او دغه رنګه د الله عز وجل دا قول چې د سورة الاحزاب په 53 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. يعني اي مؤمنانو كم وقت تاسي ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده ازواج مطهرات سخه یو شی غواړي یا ده یو شی پښتنه ځنی کوي، هغه پښتنه ده پردې ترشاد ځنی کوي، یعنی په مابین کې مبایت پرده موجوده وي چې دغه کار ستاسي او د دوی د زړو پاک ساتنه کوي یا پاک ساتون کوي. خوندو دغه حکم د ټولو مؤمنو شذو د پاره دی، که څه هم په ظاهره خطاب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و ازواج مطهرات ته راجع دی. او د سورة الاحزاب په 53 نمبر آیات کې الله عز وجل ټول شذې په حجاب سره مکلف کړی دی او فرمایي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني اي نبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبل شذو أو خبل لنو أو دمؤمنان وشذو تووايا چپر خبل دانو دي پورنان واچوي، یعنی د بدن تر پټولو وروسته د پوړنې په واسطه خپل سر، مخ، غاړه او ځګرونه پټوي، چې دغه د ټول بدن پټول و دې ته نږدې دي چې دوی وپیژندل سي چې اصلي او پاکې ښځې دي، نو به دوی ته آزار نه رسول کیږي او الله عز وجل بخښونکی او د رحم خاوند دی. نو دا معلومه او واضحه سوه چې دغه احکام یوازې او یوازې و امهات المؤمنین ته نه دي متوجه، بلکې دا حکمونه عام دي او هر مؤمنه ښځه تر دغه حکم لاندې ده. او د یعرف نه په ترجمه کې مفسرین وایي چې دوی به په پاکي او ځان ساتنه سره وپیژندل سي او اشرار خلق به تعارض نه پر کوي. او بل دا چې ښځې و نورو ته ګوري، په دې باره کې الله عز وجل د سورة النور په 10 نمبر آیات کې فرمایي: قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ومؤمنو ایماندارو ښځو ته ووایه چې پټې دې کړي سترګې خپلې د نامحرمو خلقو د لیدلو څخه. د دې آیات شریف څخه دا معلومه سوه چې ښځې باید و پردوی نارینه ته ونه ګوري. نو تاسې فکر وکړئ چې و بازار ته د ښځو وتل د دغه کارو څخه خالي دي؟ نو ای مسلمانې ښځې، ته ولې د الله عز وجل دغه امر هیروې چې فرمایي: قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. یعنی مسلمانو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې د پردویو خلقو د لیدلو څخه پټې کړي. او ولی د الله عز وجل هغه قول هیروي چې د دې امت و هغه شو او نیکو ښځو ته فرمایي: فلا تخضعن بالقول. یعنی تاسو د پردویو نورانو سره نرمي او پستې خبرې مکوي. او ولی د الله عز وجل دا قول هیروي چې فرمایي: وقرن في بيوتكن. يعني په خپلو کورو کې کښېني. څرنګه چې الله عز وجل د دې امت و هغه شو او بهترینو ښځو ته د کور په ناسته او د کور په کارو سره وسعت کوي، او څونه ډېر یې د نورو سره د پستو او نرمو خبرو څخه منع کوي، الله عز وجل یې د وهمي او معناداره خبرو څخه منع کوي، نو زموږ د زمانې ښځې خو په طریق اولا د دغه نصیحت حقدار دي. باید دغه سکارو او دغه خبرو څخه منع کړ سي، ځکه په دوی کې هغه د دین قوت، هغه د زړه ویښوالی، هغه د اخلاق ساتل، هغه د شک او شبهاتو څخه پرهیز کول او د ځان ساتل نشته. او دا معلومه خبره ده کوم شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ازواج مطهرات ته، بلکې ټول هغه شرعي امرونه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ و شذو تراغلی دي، تر څو چې د خاصوالی یو دلیل یې نوی موجود، هغه او اوامر او نواهی د ټول امت و شذو ته دي، او دلته د خاصوالی د پاره هیڅ دلیل نوی موجود او نسته. نو ځکه ټول مسلمانې شذي د دغه اوامرو او نواهیو په عملي کولو مکلف دي. او بیا راسی چې دغه موضوع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې وپلټو. ورونو، د جمهور علماو په نیز و شذي ته دا نه دروا چې و پردیو خلقو ته وګوري، او دا فرق نه لري چې دا کتل په شهوت یا غیر شهوت سره وي. یعنی اصلا و نامحرم سړي ته د ښځې کتل نه دي روا، او د دغه حکم دلیل هغه حدیث شریف ګرځوي چې ابو داود او ترمذی د ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایت وي، هغه چې وایي زه او میمونه رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو، وایي موږ د ده علیه الصلاة والسلام سره ناست وو، په دغه وخت کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې په سترګو ړوند وو راغلی، او دا پس له هغه څخه وو چې موږ په حجاب سره امر کړ سوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د ده څخه ځانونه پټ کړئ. ما ورته وویل یا رسول الله، آیا دی ړوند نه دی؟ موږ نه ویني او نه مو پیژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې دوی هم ړندې یاست؟ تاسې دی نه ویني؟ امام ترمذی وایي دا حدیث شریف حسن او صحیح دی. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذې د پاره د کور منځ د مسجد او جماعت تر منځ ښه او بهتر بولی. کم جماعت؟ هغه جماعت چې د نبی الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا به په مسجد نبوي کې په جماعت سره منځ ادا کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذې د پاره تر دغه منځ د کور منځ ښه او بهتر وباله. نو د بازار په وتلو او رانیولو کې څه فکر کوي؟ دا چې سړی خپلې ښځې مازدیګر بازار ته بوزي، او هلته یې د موټر څخه کښته او ایله کړي، او ورته وایي چې د شپې پر لس یا یوولس بجې به و پلانې ځای ته راسئ، زه هلته د موټر سره ولاړ یم. او یا دا چې سړی د کوره ووزي، ښځې یې مخ پر بازار اوسي، او د شپې د ده سره یو ځای یا تر ده ناوخته و کور ته بیرته راځي. نو ای مسلمان ورونو، لږ فکر وکړئ او خپل مسؤلیت ته متوجه سئ. خبرې خورا ډېرې دي، خو زه به دا موضوع چې تر واده د مخه سوداوي دي پر دغه ځای پرېږدم، ځکه نور تفصیل یې ښه نه بولم او تاسې تر ما ښه په پوهېږئ. او اوس به د واده او د هغه د مناسباتو په متعلق یو څه وژغېږم. ورونو، نکاح یا واده په اسلام کې د نسل ډېروالی دی، د نفس آرامتیا ده، د ژوند خوند او متاع ده، د زړه اطمینان دی، د اعضاو یا اندامو ساتنه ده، لکه څرنګه چې دغه نکاح یا واده نعمت دی، راحت دی، ستر دی، ساتنه او لذت دی. او دغه ټول شیان د بشری نفس خوش او د انسان د پاره پکار دی. او دغه رنګ الله عز وجل په انسان کې جنسی یا شهوانی قوت ایښی دی. نو د نر د ژوند د آرامتیا د پاره هغه ته د زوجې یا واده کولو څخه چاره نسته. دغه رنګ د ښځې د ژوند د آرامتیا د پاره د میړه کولو څخه چاره نسته، ځکه هر یو کنر وي که ښځه په خپل ځان کې نیم دی، تر هغو یې ژوند نسي پوره کېدلی تر څو چې خپل ځان ته د ژوند ملګری اختیار نه کړي. او دین مبین اسلام په قسم قسم طریقو سره موږ و نکاح کولو ته ترغیب کړی یو، لکه څرنګه چې ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. یعنی څلور شی د مرسلینو علیه السلام، د انبیاء او رسولانو علیهم السلام د طریقو څخه دي: حیا، ځان خوشبویه کول، مسواک وهل، او نکاح کول. او داس نور احاديث ډیر زیات دي چې موږ ونکاح کول ته تشویقوي او بل سبب جره یا مجرد پات کېدل د انساني فطرت څخه خلاف ورزي ده چې الله عز وجل د مؤمن بنده د پاره دا کار نه خوښوي. محترم ورونو، نکاح په اسلام کې یو مقدس عقد دی او اجتماعي واجب دی، نفسانی تسکین دی، د نر او ښځې په مابین کې د دوستی او رحمت لار ده. په نکاح سره د زړه او عقل هغه لوی اضطراب استکیږي او بې له نکاح نه نفس آرامیږي او نه مطمئنیږي. په عین حال کې دغه نکاح عبادت دی. د انسان نیم جن په نکاح سره پوره کیږي، لکه څرنګه چې انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني. يعني كم چاته الله عز وجل صالح شذ ور نسبك ده غسره ده دپ نیم دین کی کومک وکي، يعني نیم دین ور اصلاح کی په غپات نیم کی دی دید الله عز وجل څخه وبیریش او ده غد عذاب څخه ځان وساتي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الدنیا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. یعنی دنیا د لږ مودې دپاره د نفع او لذت اخیستلو شی ده، او د دنیا په اسبابو کې هغه ښه متاع صالحه ښځه ده. مګر نن ورځ د دغه نکاح څخه د هغو کارو او رواجو په خاطر چې زموږ په ټولنه کې زموږ په واسطه نشر شوي دي، ډېر ځوانان محروم او بې برخې دي، چې هغه کارونه یا د مهر او ولور ګرانوالی دي، یا په کور او کالو زر او ګیڼو د دونه ډیرو مالو خرڅول او مصرفول دي چې د هر چا په واسطه نه وي پوره، یا د ودو په محافلو کې اسراف او د خلقو سیالۍ دي، خاصتا هغه محافل چې په هغو کې د حرامو کارو په خاطر ملاماتونکي مصارف کیږي، چې لږ وروسته به په تفصیل سره درته بیان کړم. همدارنګه د بې ځایو غوښتنو او مصارفو په خاطر زموږ د ټولنې ډېرې پیغلانې د خپلې کورنۍ د غریبۍ په خاطر چې د دې اهل هغه د بډایانو پر قسم ودې ته د کور سامان د زوم او د هغه د کورنۍ غوښتنې نسي ورپوره کولای، د دغه دیني انساني او نفساني پوروالي څخه بې برخې او محرومه دي، چې د دغسې غریبو ځوانانو او پیغلانو د دغه محرومیت ګناه او آزار د هغو بډایانو پر غاړه دی چې بې له ضرورته فقط د سیالۍ او ځان ښکاره کولو په خاطر د زوی د نکاح یا د لور په ورکولو کې بې مهابه او بې پروا مصارف او اسراف کوي، چې د دغه خپل عمل په خاطر په ټولنه کې نور د شر او فساد د رواجولو او عنعنو تاداو اږدي. نو څرنګه چې بیا غریب خلق دغه بې ځایه او فاسد رواجونه نسي پوره کولای، نو خود یې ځوان اولادونه که نر وي که ښځه د دغه شرعي انساني او نفساني ضرورت څخه محروم پاتې سي، چې دغه کار په ټولنه کې د فساد او فحشا د نشرېدو سبب ګرځي. تاسو پوهیږئ چې د دې امت د بیبي د سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء ولورت شو فقط یو زغره، او بیا چې دا رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنه وکورته ورغله، حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې چی شي درلوده؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وای: کم وخت چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ته راکړسبه او داز ما کور ته راغله، ما په ټوله کور کې د اواریدلو د پاره بیله یوه د پسه پوست او یوه بالښته چې په خاشو ډک سوی و بل شی نه درلودی. او موږ نن ورځ په خپلو بې ځایه مصرفو او د هغه ډیرو سامانو د رانیولو په رواجولو سره که د زوم د طرفه رانیول کیږي او یا د ناوې د کورنۍ د طرفه و ناوې ته ورکول کیږي، پر غریبو کورنیو ظلم کوو. د قدرت او مال خاوندانو ورونو، زه دا نه وایم چې تاسې و خپلو لوڼو ته د کور سامان مور کوئ، بلکې پس له واده که ستا لور اړه او یو شي ته یې ضرورت درلودی، د سیلۍ رحمي په نیت په تدریج سره د دې د کور او ژوند ضروریات ټوله ورپوره کړه. دغه کار پر نورو غریبو کورنیو بد اثر نه کوي او د الله عز وجل په حضور به هم قبول وي. خدا چې تر واده د مخه بې له ضرورته فقط د ریا او سیالۍ ځان ښکاره کېدو او فخر نوم او نشان په خاطر ډیر سامانونه رانیول کیږي، او بیا د واده تر شپې د مخه یا وروسته د لوی او شاندارې مهمانۍ په مجلس کې د ټولو حاضرونو په حضور د چکچکو په کولو سره یو یو شی د لیلام پر قسم د تعریف او توصیف سره ښکاره کیږي. تاسې فکر وکړئ چې د دې څخه مقصد او د هغه نتیجه څه شي ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا په اسلام کې یو ښه طریقه کښېښول، تر قیامت پورې به د هر کوونکي د طرفه څخه دی هم په ثواب کې ورسره شریک وي، او که بده طریقه کښېښوله تر قیامت تر ورځې پورې چې هر څوک دغه بد کار کوي دی هم په دا ګناه کې ورسره شریک وي. نو موږ ولې کورکورانه د نورو خلکو متابعت کوو او و خپلو رواجو او مناسباتو ته ناجایزه او ناروا کارونه راوړو؟ هغه غریب سړی چې د لوڼو پلار وي او دغه مناسبات نسی پوره کولای، اولا خو څوک د هغه لور که څه هم دینداره باعفته او د ښو اخلاقو خاوند وي نه غواړي، ځکه وایي زما د زوی ارمان نه خیجي. او که بیا فرضاً چا وغوښته، هغه لطفا فتا واړوه.